Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Cancións seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. Soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. Soporté el miedo atroz entre las mantas, que todos me dieran la espalda, y todavía sigo en pie. Recuerda bien que no hay rumor que me defina. Todos me llaman Palestina y todavía sigo en pie. Este Aveiro de Músicas vai dedicado a Palestina, unha poboación que leva décadas aturando a violación constante dos seus dereitos. Esta nana que cantaba Marwan é unha oda dedicada a toda esa xente. O propio Marwan di: un canto suave a unha terra que nunca estivo dormida, pero a que nos últimos meses o son das bombas quixo silenciar. Tras esta nana de Marwan, vou vos ler a letra da canción Palestina do compositor e activista social estadounidense Jim Page. Deixádeme contarvos unha historia, serei o rápido que poida. Novas terríbeis dende a terra sagrada. Fotos de nenos gravadas na miña mente, soterrados nos cascallos na liña de fogo. O pobo xudeu e o árabe vivían como a un. Hai mil anos. Entón, chegaron os sionistas. Viñeron como un río, viñeron como unha inundación. Unha nahba, unha catástrofe, foi escrita en sangue sobre o muro. Fala de colonos de lonxe, fala de dólares dos Estados Unidos de Norteamérica. Fala de bombas de explosión, balas, chumbo, a sombra coa bota militar sobre a túa cabeza. Que podes facer cando derrúen o teu fogar? Oliveiras soterradas e desaparecidas. Atréveste a resistir? Atréveste a te manter en pé no camiño cunha pedra no teu puño? En Palestina. Falan de paz como se fose unha obriga moral. Nunca haberá paz baixo unha ocupación. Falan de charlas ao ritmo do tambor. 70 anos. E a Nahba, a catástrofe, continúa. Necesitamos falar sobre as amigas que apoiamos, os foguetes e os tanques e os buques que espallan. Non sorprende que isto pareza ser unha versión non democrática da democracia en Palestina. Deixádeme contarvos unha historia, serei o rápido que poida. Novas terríbeis dende a terra sagrada. Let me tell you a story, I'll be quick as I can. Terrible news from the Holy Land. Pictures of children etched in my mind, buried in the rubble, under fire and lime. The Jews and the Arabs lived one and the same, a thousand years, then the Zionists came. Came like a river, came like a flood. Al-Nakba was written on the wall in blood. Talk about settlers from far away. Talk about dollars from the USA. Talk about blast bombs, the bullets and the lead. The shadow of the jackboot hanging over your head. What can you do when they demolish your home? Olive trees buried and gone. Do you dare to resist? Stand on the road with a rock in your fist. In Palestine, in Palestine, they talk about peace like it's a moral obligation. There'll never be peace under occupation. Talk about talks to the beat of the drum. 70 years, Nakba rolls on. We need to talk about the friends that we endorse, the rockets and the tanks and the warships they disperse. No wonder it seems to be an undemocratic version of democracy in Palestine. In Palestine, let me tell you a story. I'll be quick as I can. There's terrible news from the Holy Land. Palestina, unha canción do activista e cantautor estadounidense Jim Page, que acabamos de escoitar na voz do grandísimo irlandés Christy Moore. E como terceira música adicada a Palestina neste abeiro, imos co compositor, músico francés Jan Tiersen. No seu disco de 2011, Dust Lane incluía unha peza chamada Palestina, que reflicte a historia dun país loitando contra a violencia, a morte, a desamparo, a desesperación, o embargo, a fame. Liberdade para o pobo palestino. Deteñamos xa este xenocidio. Saúdos de Pepe Cuña e ata un vindeiro abeiro de músicas. Pepe.